Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iorgu, bine revenit! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Un bărbat a fost împușcat mortal azi dimineață în comuna 1 decembrie, județul Ilfov. O femeie a auzit două focuri de armă și a găsit în fața porții o persoană inconștientă de sex masculin. Barometrul Europa FM pentru luna iulie, pe cine ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale și parlamentare. Rezultatele imediat pe larg. Dacă duminica ar fi alegeri prezidențiale, dintre românii care au spus că vor merge la urne, 41,7% au susținut că vor vota pentru Klaus Iohannis. Tupeu de guvernant, nu știu la ce vă referiți, este ceea ce a declarat ministrul interimar de interne, întrebat fiind de jurnaliști despre legăturile dintre poliție și clanurile interlope din Caracal. Nu știu la ce vă referiți. Deci foarte bine. Falimentară în cazul crimelor din Caracal, poliția Oltie campioană la amenzi pentru vândut pătrunjel pe stradă. Primăria Capitalei anunță că a aprobat organizarea unei manifestații pentru data de 10 august în Piața Victoriei. Le solicit tuturor celor care vor participa la proteste să protesteze în mod pașnic. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Vremea devine din ce în ce mai caldă, cu temperaturi maxime între 23 și 33 de grade. După amiază sunt prognozate ploi și descărcări electrice în Maramureș, local la munte, în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Vreme frumoasă și în capitală, cu o temperatură maximă de 30-31 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Barometrul Europa FM pentru luna iulie, pe cine ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale. Sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM arată că favorit rămâne Klaus Iohannis cu aproape 42%. Următorul clasat la mare distanță este Călin Popescu-Tăriceanu cu aproape 14%, urmează Victor Ponta, Dacian Cioloș, Dan Barna și Viorica Dăncilă. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu. Dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale, dintre românii care au spus că vor merge la urne, 41,7% au susținut că vor vota pentru Klaus Iohannis. Se constată o ușoară scădere față de luna iunie, când Klaus Iohannis era cotat cu 42,4%. Oricum, actualul șef al statului rămâne favorit pentru un nou mandat. Deocamdată, următorul clasat ar fi ales de 13,8%. Este vorba despre Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, în scădere față de iunie, când era cotat cu 15,5%. Al treilea clasat potrivit barometrului Europa FM este Victor Ponta, liderul pro-România, cu 12,9%, față de 14% în iunie. Pe locul 4, Dacian Cioloș, cu 10,4% intenții de vot, față de peste 12% în urmă cu o lună. Al cincilea clasat ar fi liderul USR Dan Barna, cu 9,4%, în ascensiune față de 5,3% cât avea în urmă cu o lună în același sondaj. Urmează, clasată pe locul 6, Viorica Dăncilă, cu 7,5%, care avea în iunie 6,7%. Cu 2,8% este cotat liderul PMP Eugen Tomac și cu 1,5% liderul UDMR Kelemen Hunor. Trecem la o altă parte a barometrului Europa FM, dacă pe listă s-ar afla numai candidații ai stângii apropiați, PSD și foști membri. Pe cine ar vota românii? 34% ar obține Călin Popescu-Tăriceanu, 31% Gabriela Firea, 23% Victor Ponta și 5,8% Corina Crețu. Dacă pe listă ar apărea doar candidații Dreptei sau oponenții ai actualei puteri, rezultatele ar putea fi următoarele. Klaus Iohannis 48,4%, Laura Codruța Chioveși 30,4% și Dacian Cioloș cu 18,3%. Pentru acest studiu realizat prin telefon în perioada 15 iulie 2 august au fost intervievate 1010 persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. Cât despre opțiunile în alegerea Parlamentului. Iulia Verbancu ne aduce rezultatele barometrului Europa FM. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum în loc de anul viitor, un sfert dintre cei care spun că ar merge sigur la vot ar vota cu PNL, arată barometrul Europa FM realizat de IMAS în luna iulie. Liberalii adună 25,5% din intențiile de vot. Pentru prima dată USR urcă pe locul 2 în opțiuni, 21,4%, iar PSD cade pe 3, ar fi votat azi de 19,4% dintre cei siguri că votează. Pe locul 4, dar la distanță considerabilă, se află parlamentarii pro-România, partidul fostului premier social-democrat Victor Ponta, cu 9%, în scădere cu aproape 1% față de luna trecută. Locul 5 e ocupat de ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu. Partenerul de guvernare al PSD scade până la 7,3% din intențiile de vot. Clasamentul e continuat de plus al lui Dacian Cioloș, 6%, de asemenea în scădere față de luna iunie, de UDMR, 4,2% în creștere, și de PMP în scădere până la 2,9%. 4% dintre cei care spun că participă la vot ar alege alte partide. Aproximativ una din 5 persoane nu știe încă dacă și cu cine va vota, ori nu vrea să-și declare preferințele. Guvernul a publicat proiectul rectificării bugetare, va reduce bugetele mai multor ministere, precum cel al educației, al cercetării și al transporturilor. Acestea nu au cheltuit până la mijlocul anului nici măcar jumătate din sumele alocate la începutul acestui an, iar banii vor lua alte direcții. Banii în plus vor primi primăriile, inclusiv cele din București, cea din București, dar și ministerele dezvoltării regionale și muncii, precum și Serviciul Român de Informații, explică Anca Grădinaru. Deși ministrul finanțelor propune majorarea cheltuielilor cu aproape 4 miliarde de lei, instituția susține că deficitul bugetului general consolidat în termen cheie se va menține la nivelul de 2,76% din PIB și veniturile cresc însă cu peste 3,7 miliarde de lei. Așadar, 8 ministere și secretariatul general al guvernului vor avea bugetele reduse, deși luni ministrul finanțelor nega aceste tăieri. Nu sunt tăieri, chiar se stimulează fiecare minister în parte să-și ducă la bun sfârșit planul de investiții. Ministerul finanțelor justifică tăierea 1 miliard de lei de la Ministerul Educației prin faptul că în semestrul întâi instituția abia a cheltuit 46% din bugetul aprobat. Aproape jumătate din sumă va fi luată din pușculița alocată cheltuielilor de personal, iar 440 de milioane de lei vor fi tăiate de la asistență socială. În condițiile în care abandonul școlar în România este unul record în Uniunea Europeană, aproximativ 18%. Actul normativ pentru programul Merg la Școală nu a fost promovat, așa că el nu poate începe. Și Ministerul Fondurilor Europene va rămâne cu un buget mai mic, cu aproape 700 de milioane de lei. În semestrul întâi, ministerul a cheltuit doar 18% din bugetul aprobat inițial. Nu s-au cheltuit mai ales banii alocați proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Serviciul Român de Informații va primi în plus aproape 400 de milioane de lei, în mare parte pentru salarii și pensii. Elevii cer guvernului să nu renunțe la voucherele de 250 de lei pentru rechizite. Reacția lor vine după ce Ministerul Educației a retras din dezbatere publică proiectul Merg la Școală, prin care urma să se acorde câte 250 de lei fiecărui elev pentru a-și cumpăra cele necesare începerii școlii. Și, cum vă spuneam, potrivit anunțatei rectificări, Ministerul Educației se află printre instituțiile care pierd bani. Elena Blănaru. Consiliul Național al Elevilor atrage atenția că una dintre cauzele principale pentru care copiii părăsesc școala o reprezintă sărăcia. Multe familii nu-și permit să-și trimită copiii la școală, spun reprezentanții elevilor, iar în opinia lor un asemenea program, prin care toți elevii ar fi urmat să primească vouchere de câte 250 de lei, ar fi fost un sprijin real. Tichetele ar fi trebuit să ajungă la toți elevii din învățământul de stat, din ciclurile primar, gimnazial, liceal și profesional. Singura condiție era frecventarea cursurilor de către elevi. Potrivit edupedu.ro, programul ar fi avut alocate peste 593 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a publicat însă astăzi proiectul de rectificare a bugetului, iar educația pierde aproape 1 miliard de lei. Guvernul a lansat, pe de altă parte, în dezbatere publică proiectul prin care se introduce taxa pe sucurile cu foarte mult zahăr. Documentul ar urma să fie aprobat în ședința de săptămână aceasta a cabinetului Dăncilă. Liderii de patronate din industria băuturilor răcoritoare susțin că sucurile s-ar putea scumpi și cu 60%. Rămâne de văzut. Taxa va fi de 80 de bani pe litru pentru băuturile care conțin între 5 și 8 grame de zahăr la 100 de mililitri. Taxa ajunge la 1 leu pe litru pentru băuturile care au peste 8 grame de zahăruri la 100 de mililitri. Astfel, la RAF, sucurile s-ar putea scumpi cu aproape 60%, a spus pentru Europa FM Alin Vișan de la Asociația Națională a Băuturilor Răcoritoare. Valoarea accizei, așa cum a fost anunțată, până la 1 leu pe litru, nu poate fi suportată de către producători. Se va translata mai mult ca sigur în prețul de la RAF. Guvernul spune că această măsură este luată pentru sănătatea românilor, dar patronatele sunt de altă părere. Este o măsură care țintește aducerea de bani la buget. Este evident lucrul ăsta, deși declarativ se spune că se referă la starea de sănătate a românilor. Scapă de noua taxă băuturile răcoritoare naturale fără adaos de zaharuri. Guvernul speră să strângă la buget prin această măsură 320 de milioane de lei în acest an. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un bărbat a fost împușcat mortal azi dimineață în comuna 1 decembrie, județul Ilfov. O femeie a auzit focuri de armă și a sunat la numărul unic de urgență 112, iar echipajele care au ajuns la fața locului l-au găsit pe bărbat fără suflare. Liliana Nicolae ne spune mai multe. Incidentul a avut loc puțin după ora 3 pe o stradă din comuna 1 decembrie de lângă București. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Ilfov, Anemarie Ciolcă. Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că în timp ce se afla în comuna 1 decembrie a auzit două focuri de armă și a găsit în fața porții o persoană inconștientă de sex masculin. Femeia a auzit două focuri de armă și a sunat la 112. Până la sosirea echipajelor de intervenție și ambulanței, bărbatul a murit. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a procurorilor de pe lângă parchetul tribunalului Ilfov. Victima, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost împușcată în cap și în gât. Se fac cercetări pentru omor calificat, iar poliția îl caută pe autor. Anchetatorii au reluat astăzi căutările Luizei Melencu în pădurea de la marginea orașului Caracal. Este zona în care ieri polițiștii au găsit un sac cu oase și cenușă. Tânăra de 18 ani a dispărut de acasă în aprilie, iar Gheorghe Dincă le-a declarat procurorilor că ar fi ucis-o. De asemenea, a verificat în continuare și casa acestuia. La verificările din locuință asistă și Gheorghe Dincă. Peste 200 de polițiști și jandarmi iau parte la căutări. Tot astăzi vor fi expertizate și cele trei telefoane ale lui Gheorghe Dincă pe care polițiștii le-au găsit în urma verificărilor. De pe unul dintre ele ar fi sunat și Alexandra de 3 ori la 112. Procurorii de Icod au găsit ieri un sac cu oase și cenușă în pădurea indicată de Gheorghe Dincă. Bărbatul susține că este vorba despre rămășițele umane ale Luizei Melencu, pe care ar fi ucis-o în luna aprilie, în aceea zi în care a sechestrat-o. Dincă susține că a folosit aceeași metodă ca și în cazul Alexandrei, adică a ucis-o și a ars apoi cadavrul. Tupeu de guvernant, nu știu la ce vă referiți, este ceea ce a declarat ministrul interimar de interne, Mihai Fifor. A fost întrebat astăzi de jurnaliști despre legăturile dintre poliție și clanurile interlope din Caracal și despre faptul că interlopii au ajuns să conducă poliția. Cum comentați schimbul de informații dintre poliție și interlopi la Caracal? Nu știu la ce vă referiți. Deci este foarte bine că... Chiar nu știu la ce vă referiți. Trecem la alt caz, dar rămânem la același ministru. Doi polițiști din Galați au fost filmați în timp ce nici măcar n-au coborât din mașină să afle ce s-a întâmplat cu o fată de 14 ani plină de sânge. În cazul lor a început cercetarea disciplinară. Nu voi tolera niciodată abaterea de la sarcinile de serviciu și de la respectarea legii. Dacă au greșit, suportă rigorile legii. Ieri, în videoconferința cu inspectorii șefi, am fost cât se poate de ferm. Dincolo de modul de a ne face datoria ca lucrători ai Ministerului Afacerilor Interne, suntem oameni. Nu e acceptabil, nu e permis să vezi o astfel de imagine în care doi agenți nu catadixesc să coboare din mașină în condițiile în care un copil plin de sânge are nevoie de sprijin. Lucrul acesta nu poate fi acceptat și, repet, cei care au greșit pleacă acasă. Octavian Stănescu, viceprimar în Caracal, a declarat recent, citez, nu există oraș fără clanuri mafiote, dacă acum două luni DIICOT a dus la audieri câteva sute de persoane, atunci înseamnă că ele există, doar dacă ești idiot poți nega asta. Octavian Stănescu, viceprimar în Caracal, într-un interviu pentru libertatea.ro. România 2019, toleranți cu criminalii, nu suportăm băbuțele care vând mărar și pătrunjel. Alimentară în cazul crimelor din Caracal, poliția Oltie campioană la amenzi pentru vândut pătrunjel pe stradă. Se dau câte 60 de sancțiuni pe lună pentru comerț stradal neautorizat, potrivit unei analize prezentate astăzi de libertatea.ro. După ce poliția județului Olt a amendat inclusiv oamenii care veniseră să protesteze în fața casei presupusului criminal Gheorghe Dincă, jurnaliștii au reușit să afle că aceeași instituție a dat de la începutul anului 4.000 de amenzi, între care aproape 360 au fost pentru comerț stradal neautorizat, ceea ce înseamnă că lunar poliția amenda în medie 60 de vânzători fără autorizație care așezau pe caldarâm verde țurile, legumele și diverse vechituri. Pentru ziarul Libertatea, mai multe persoane au criticat poliția Olt, spunând că este campioană la un singur lucru, să amendeze oameni pe stradă. În replică, reprezentanții Poliției Județene Olt spun că nu există un plan de amenzi pe care agenții trebuie să-l îndeplinească. Adjunctul de la Protecția Copilului Galați își pierde funcția după ce a declarat că fata de 14 ani găsită plină de sânge pe stradă și ignorată de doi polițiști ar fi avut raport sexual consimțit. Președintele Consiliului Județean Galați a cerut și controle la centrul de plasament în care locuiește fata. Cum spuneam, verificări se fac și la Direcția pentru Protecția Copilului. Ne spune mai multe acum Emma Turcu. Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, susține că declarațiile directorului adjunct de la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului, Ciprian Groza, sunt inadmisibile și cere să plece neîntârziat. Dacă Groza nu-și prezintă demisia, președintele CJ anunță că va solicita directorului general al direcției să le libereze din funcție și să-i desfacă de îndată contractul de muncă. Totodată, șeful Consiliului Județean Galați așteaptă rezultatele controalelor pe care le-a dispus la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului și la centrul de plasament, unde este instituționalizată fata de 14 ani, despre care se presupune că ar fi fost agresată sexual. Procurorii din Galați l-au audiat pe principal